السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 752 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اعلان کرتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے سبحان اللہ کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے کہ رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں خود اللہ اعلان کرتے ہیں کون ہے جو مانگے دنیا کا کوئی بادشاہ اعلان نہیں کرتا دینے کے لیے کہ آ جاؤ میں تمہیں دے دوں آ جاؤ اور احکم الحاکمین یہ اعلان کرتے ہیں اس لیے تہجد پڑھنے کا اہتمام کیجئے اور جب تہجد میں اٹھئے تو یہ حدیث ذہن میں رکھیے تو تہجد پڑھنے میں مزہ آئے گا آپ کو جب اٹھو تو یہ حدیث ذہن میں رکھو کہ اللہ اعلان کر رہا ہے میں اس کے اعلان پر کھڑا ہو رہا ہوں میں اس کے اعلان پر کھڑی ہو رہی ہوں کتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو تیرے سامنے تہجد میں کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرما یہ ذہن میں رکھنا معجم طبرانی کی روایت ہے تہجد کے وقت میں آسمان سے فرشتوں کی 3 جماعتیں نازل ہوتی ہیں ایک جماعت نازل ہوتی ہے فاسق فاجر گنہگاروں کے لیے جو ان کو تھپکیاں مار مار کے سلاتی رہتی ہیں سوئے رہو اس نورانی وقت میں اللہ تمہارا چہرہ سجدے میں دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے سوئے رہو دوسری جماعت نازل ہوتی ہے صالحین کے لیے نیک بندے مرد عورتوں کے لیے اور یہ جماعت پر مار فرشتے پر مار مار کے جگاتے ہیں پر مار مار کے کیا مطلب تہجد کا وقت ہوا پیشاب لگا آنکھ کھلی ارے تہجد کا وقت ہے تو یہ پیشاب جو لگا تہجد کے وقت میں یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اٹھ جاؤ تہجد پڑھ لو 2 رکعت پڑھ لو تہجد کا وقت ہوا بچے نے رونا شروع کر دیا یہ پر مارنا ہے ایک قسم کا تہجد کا وقت ہوا ایک دم سے گرمی لگی ایئر کنڈیشن بند ہو گیا یہ بھی پر مارنا ہے ایک قسم کا تہجد کا وقت ہوا خوب ٹھنڈی لگی آدمی اڑ گیا تہجد کا وقت ہوا اچانک کسی کا رونگ نمبر لگ گیا کہ کسی نے رونگ نمبر ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا تہجد کے وقت میں اگر کسی کا رونگ نمبر آئے تو اس پر ناراض مت ہونا وہ اللہ نے لگوایا ہے اس کی انگلی کو اللہ نے استعمال کیا ہے تمہیں جگانے کے لیے تہجد کا وقت ہوا کبھی مچھر نے کاٹ لیا اب جو ہے کھجا رہا ہے تہجد کا وقت ہوا خوب سردی ہے لحاف نیچے گر گیا تو آدمی ٹھنڈی سے بچنے کے لیے لحاف لینے کے لیے اٹھتا ہے نہیں وہ اب فرشتوں نے اٹھایا ہے تجھے تو جاگ جا اس کو کہتے ہیں یضربون بأجنحتہم اپنے پر مار مار کے جگاتے ہیں یا تو ان کے خاص پر ہوتے ہیں یا ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو جگاتے ہیں اور تیسری جماعت ہوتی ہے مقربین کے لیے جو نیک لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے بندیاں خوب دین کا کام کرتے ہیں خوب تھکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ انہیں سونے دو خود جاگ جائیں تہجد پڑھ لیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن نہ جاگے تو ان کو سونے دو ان کا سونا بھی میرے نزدیک تہجد کے برابر ہے نوم العلماء عبادہ اس کو کہتے ہیں اس لیے تہجد کا خوب اہتمام کریں, تہجد پڑھنے کی توفیق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں. اب میں دعا کرتا ہوں, اے اللہ آخر تہجد کے وقت میں تو ہم سب کو اٹھنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو توفیق عطا فرما. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, لا الہ الا اللہ. دیکھیے اتنا پڑھا میرے سارے گناہ معاف ہو گئے اور عرش تک پہنچ گیا. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.